فیضان میلاد ہے یہ فیضان میلاد فیضان میلاد ہے یہ فیضان کس کا صبح شب میلاد فیضان میلاد یہ فیضان میلاد فیضان میلاد یہ فیضان میلاد شادی رچی ہوئی بچتے گے شادیاں شادی رچی ہوئی ہے بچتے گے شادیاں دولہا بنا ہو دولہا دولہا بنا ہو دولہا صبح شب میلاد فیضان میلاد یہ فیضان میلا فصل بہار آئی شکل نگار آئی فصل بہار آئی شکل نگار آئی گلزار ہے زمانہ گلزار ہے زمانہ صبح شب میلاد فیضان میلاد یہ فیضان میلاد فیضان میلاد یہ فیضان میلاد پھولوں سے باغ میں گئے کے شاخوں پہ مرغ چہکے پھولوں سے باغ میں گئے بہار آیا عہد بہار آیا صبح شب میلاد فیضان میلاد یہ فیضان میلاد فیضان میلاد یہ فیضان دل جگمگا رہے گے قسمت چمچ اٹھی ہے دل جگمگا رہے گے قسمت چمچ اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا پھیلا نیا اجالا شب میلاد فیضان میلاد یہ فیضان میلاد فیضان میلاد یہ فیضان میلاد فیضان میلاد یہ فیضان میلاد فیضان فیضان میلا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب بلا فیضان میلاد ہے فیضان میلاد فیضان میلاد ہے فیضان میلاد تو میلاد ہے یہ فیضان میلاد فیضان میلاد ہے یہ فیضان میلاد فیضان